وعلى رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا ما يتعلق بصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة. جمعة نمازın öncesinde nafile namazla alakalı olan şeylerdir bu anlatılanlar. Feleyse değildir. Leha onun için ratibetun kableha, onun öncesinde ratib olan bir sünnet yoktur. Ve innemâ ancak ratibetuha ba'deha, onun ratibesi sonrasındadır. Fefî sahih-i müslim, sahih-i müslimde idâ sallâ ahadukum, sizden biri el cuma'te cuma namazı kıldığı zaman fel yusalli ba'deha erba'an, onun sonrasında dört rekat kılsın. Ve fî sahihine, sahihinde geçen hadiste ennehu sallallahu aleyhi ve selleme, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusalli ba'del cuma'ati rekateyni, cuma namazından sonra iki rekat kılardı. وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ, iki hadisin cem'i, اَنَّهُ مُحَقَّقْ ki o, اِنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ صَلَّى رَكَعْتَيْنِ, evinde kılarsa iki rekat kılardı. وَاِنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ صَلَّى عَرْبَى رَكَعَاتٍ, mescitte kılarsa dört rekat kılardı. وَاِنْ شَاءَ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ, şayet altı rekat kılmak isterse, بِقَوْلِ اِبْنِ عَمَرَ, İbn-i Ömer'in şu sözünden dolayı, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, اِذَا صَلَّى الْجُمَعَةَ, cuma namazı kıldığı zaman, تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ, iki rekat takdim ederdi, ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى اَرْبَعًا, sonra da dört rekat takdim ederdi. Evet. Şimdi biz bir önceki dersimizde cuma namazının sünnetini işlerken öğrenmiş olduk ki, racih olan görüşe göre cuma namazının öncesinde ratip olan bir sünnet yoktur. Ancak cuma namazının öncesinde mevcut olan sünnet, kişinin tahdid etmeden, ne vakit ne sayı tahdid etmeden, imam çıkıncaya kadar kıldığı mutlak olan nafile namazdır. Bu da çok faziletlidir ama bu ratip olan bir sünnet değildir. Cumadan sonraki sünnete gelince, yani cuma namazı kılındıktan sonra nasıl bir sünnet kılınacak diye, şimdi normalde gördüğünüz gibi rivayetler birbirinden farklı. Yani mesela bir rivayete göre işte İbni Ömer diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam cuma namazından sonra iki rekat sünnet kıldı. Sahihinde, öyle mi? Yine biz revatip sünnetleri işlerken İbni Ömer'den bir rivayet zikretmiştik İmam Bukhari'nin rivayet ettiği. Değil mi? Hafistu min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme aşşe rekaatin, bir tanesi de neydi? Ve rekaateyni ba'den cuma. Cuma namazından sonraki iki rekattı. Demek ki bir sabit olan rivayet hangisi? Bir tanesi. Cuma'dan sonra kılınan iki rekat. Peygamberimizin iki rekat kıldığını hem sözlü hem de fiili biliyor. İki, اِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّي بَعْدَهَا اَرْبَعًا, sizden biri cuma namazı kıldığı zaman onun akabinde dört rekat kılsın. Bu nerede gelmiş? Ebu Hureyre'den gelmiş. Öyle mi? Bu da sahih midir? Sahihtir çünkü İmam Müslim rivayet etmiş. Bir tanesinde iki rekat, bir tanesinde dört rekat. Güzel. Bir de üçüncü bir rivayet daha var. İmam Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu. Yani buradaki şekliyle değil de İbni Ömer şöyle diyor, yani Ravi İbni Ömer'den naklediyor. Diyor ki İbni Ömer Mekke'deyken iki rekat kılardı, sonra öne geçer dört rekat daha kılardı. Dört, altı rekat oldu. Daha sonra da Peygamberimiz bu şekilde yapardı diyor İbni Ömer. Yani kendi yapmış olduğu fiili Peygamber aleyhissalatü vesselam'a naklediyor. Şimdi ne olmuş oldu? Sadece iki, sadece dört, bir de iki ve dört beraber toplam altı rekat. Tamam. Doğal olaraktan bazı alimler demiş ki cumanın sonraki ratibe olan sünneti iki rekattır. Diğerleri nafiledir. Ratibe olan, yani peygamberin sürekli devam ettiği, sahabenin yanında maruf olan budur. Bu bir. Cumhur ulema demiş ki ratibe olan dört rekattır. Yani nasıl ki öğle namazından sonra öğle namazının revatip dört rekat sünneti vardır. Hakeza peygamberimizin emri vardır. اِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمْعَةَ فَلْيُصَلِّي بَعْدَهَا اَرْبَعًا, ondan sonra dört rekat kılsın. Bu emirdir. İhtimalsizdir. Öyle mi? Mesela iki kıldı, dört kıldı, altı kıldı. Bunlar hepsi haldir. Yani özel bir durum olabilir. Peygamber nafile kılmak istemiş olabilir. Tahiyyetül mescid kılmış olabilir. Herhangi bir namazı kılmak istemiştir. Ona kıldırmamışlardır. O vakitte kılmış olabilir. Öyle mi? Yani aynı olan vakialere ihtimal daha çok girer. İhtimaller. Ama emir öyle değildir. Emir öyle değildir. Sizden biri cumayı kıldığında dört rekat kılsın. Ondan dolayı demişlerdir ki cuma namazından sonraki sünnet dört rekattır diye. Bu cumhurun görüşü. İmam Ahmed de demiş ki hadisçi olarak her zamanki gibi hepsi olur demiş. İki kılsa da ratibedir, 4 kılsa da ratibedir, 6 kılsa da ratibedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam hepsini yapmıştır diye. Bir de bu burada zikretmiş olduğu işte vel cem'u beynel hadiseyni dediği İbn-i Kayyim bunu İbn-i Teymiye'den naklediyor. Sahabeden bazısının fiiline dayandırarak da İbn-i Ömer de buna dahil diyor ki eğer evde kılarsa 2 rekat kılar. Ama mescitte kılarsa 4 rekat kılar. Yani Peygamberimiz mescitte kıldığında sünneti, revatibi 4 rekat kılardı. Evine gittiğinde 2 rekat kılardı. Tamam, sünnet olan budur. İşte bazısı o 2'yi nakletti, bazısı 4'ü nakletti, bazısı ikisini birden nakletti. Mecmuası 6 rekat oldu diyor. Tabi bu şeyler nedir bu tip durumlar? Rivayetler muhtelif olduğu için hiçbirinin mesela aynısını bu sahabeden nakletmiş. Hazreti Ali de tam farklısını Hazreti Ali'den naklolmuş. Hazreti Ali de demiş yok hepsi 6 rekattır zaten. Yani revatibi kesin bir dille Cuma'nın revatibi 6 rekattır diye. Ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bu işte genişlik vardır. Sadece görüşleri bilmek adına. Görüşleri bileceğiz. 2 rekat daha olur, 4 rekat da olur, 6 rekat da olur. Hepsi sahih yollardan Peygamber aleyhissalatü vesselamın ya sözünden ya fiilinden ya da bir sahabenin uygulama yapıp İbn Ömer gibi peygambere nispet etmesinden sahih olan şekillerdir. Tamam? Anlaşıldı. Devam edelim. Vel-ehakiyyetu en hak sahibi olan fil mekâni, fil mescidi, mescitte, mekanda lissâbiqi bil hudûri bi nefsihi, kendi nefsiyle önce gelen kimse için en hak sahibi olan odur. Ve emmâ mâ yef'aluhu nâsu min haczi mekânin fil mescidi, mescitte وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ insanların yaptığına gelince مِنْ حَجْزِ مَكَانٍ bir mekanı hacz etmeleri yani bir mekanı kendilerine has kılmaları فِي mescidi mescitte nasıl bir mekanı kendilerine has kılmaları تُوْدَعُ ف۪يهِ سَجَّادَةٌ oraya seccade koyarlar اَوْ عَسَنْ اَوْ نَعْلَانِ veyahut da oraya bir asa koyarlar veyahut da ayakkabılarını oraya koyarlar. وَيَتَأَخَّرُ هُوَ عَنِ الْحُدُورِ وَيَتَأَخَّرُ gecikir, هُوَ o. Yani o seccade seren, asa koyan عَنِ الْحُدُورِ namaza hazır olmaktan gecikir. وَيَحْرِمُ الْمُتَقَدِّمُ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَكَانِ önceden gelen adam ise, erken gelen adam ise bu mekandan mahrum olur. فَاِنَّ ذَٰلِكَ عَمَلٌ غَيْرُ سَائِغٍ فَاِنَّ ذَٰلِكَ مُوَقَّقْ كِبُ عَمَلٌ غَيْرُ سَائِغٍ uygun olmayan bir ameldir. بَلْ سَرَّحَ بَعْدُ الْعُلَمَاءِ bilakis bazı alimler açıkça dediler ki اَنَّ مُوَقَّقْ كِ لَمَنْ اَتَى الْمَسْجِدَ veyahut da لِمَنْ اَتَى الْمَسْجِدَ mescide gelen için vardır. رَفْعَ مَا وُضِعَ فِي ذَٰلِكَ الْمَكَانِ o mekanda olan şeyleri kaldırmak onun hakkıdır. Onun için böyle bir hak vardır. وَالصَّلَاةَ فِيهِ ve o mekanda namaz kılma hakları vardır. لِأَنَّ السَّابِقَ çünkü önce gelen يَسْتَحِقُ الصَّلَاةَ namaza hak ediyor فِي الصَّفِّ الْاَوَّلِ birinci safta namaz kılmayı hak ediyor. لِأَنَّ وَضْعَ الْحِمَى لِلْمَكَانِ فِي الْمَسْجِدِ لِأَنَّ çünkü وَضْعَ الْحِمَى bir koruyucu veyahut da bir hacz edici koymak لِلْمَكَانِ مَكَانَا فِي الْمَسْجِدِ mescitte دُونَ حُضُورٍ مِنَ الشَّخْصِ şahıs kendisi hazır olmadığı halde bir mekana hacz etmek için oraya bir hima koyması اِغْتِسَابٌ لِلْمَكَانِ o mekanı gasp etmektir. Tamam? قَالَ شَيْخُ الْاِسْلَامِ اِبْنُ تَيْمِيَ Şeyhul İslam İbn-i Teymiye dedi ki اَمَّا مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ insanların birçoğunun yaptığına gelince مِنْ تَقْدِيمِ مَفَارِشَ yani mefariş halılar, yere serilen şeyler. Yere serilen şeyleri takdim etmeleri وَنَحْوِهَا اِلَى الْمَسْجِدِ ve benzerlerini takdim etmeleri يَوْمَ الْجُمْعَةِ cuma günde اَوْ غَيْرِهَا veya onun dışında قَبْلَ ذِهَابِهِمْ اِلَى الْمَسْجِدِ mescide gitmeden önce bunu yapmaları فَهَذَا مَنْهِيٌ عَنْهُ bu kendisinden nehyedilen bir şeydir بِاِتِّفَاقِ الْمُسْلِم۪ينَ بَلْ مُحَرَّمٌ Müslümanların ittifakıyla bu nehyedilmiş olan bir şeydir. Yani adam kendi mescide gitmiyor ama oraya bir eşya koyup o mekanı kendi için hacz ediyor. Yani hani ben geldiğimde bu mekan benimdir. Kendisine ait olduğu bilinen bir şeyi oraya koyuyor. Mesela yatsı namazından, perşembe günü akşamdan koyuyor. Cuma günü en geç o geliyor ama ilk safta onun yeri var, kürsüsü var. Mesela geliyor direkt oraya yerleşiyor. Bu Müslümanların ittifakıyla haram olan ve kendisinden nehyedilmiş olan bir şeydir diyor. Şimdi normalde biz cemaat namazını anlatırken hatırlıyorsanız ve cuma namazının girişinde bir konuya değindik. Dedik ki normalde cuma namazının girişinde kim camiye erken gelirse cuma günü, cuma gününün hasletlerindendir ki onun ecri çok çok daha büyüktür. Öyle değil mi? İlk vakitte gelen, herkesten önce gelen deve kurban etmiş gibidir. Ondan sonra gelen insan inek kurban etmiş gibidir. Sonra gelen koç, sonra gelen tavuk, sonra gelen yumurta kurban etmiş gibidir. Öyle değil mi? Şimdi deve kurban etmek basit bir şey değil. Yani günümüzde adamın Mercedes'ini Allah yoluna infak etmesi gibi bir şeydir. Hani o kadar büyük bir ecir alır kişi. Yine demiştik, cuma günü olduğu zaman mescitlerin kapısında İmam Müslim rivayet ediyor demiştik değil mi? Melekler toplanırlar, gelenlerin ecrini peş peşe yazarlar. El-evvele fel-evvel. Yani kim önce gelirse onu yazarlar. İmam çıktığında sayfaları dürerler. Ondan sonra giderler, otururlar, imamı dinlerler. Bu birinci mesele. Cuma gününe has. Ayrıyeten, umumen birinci safta namaz kılmanın fazileti, cemaatle namazın arasındaki en büyük fazilet kime ait? İmamın hemen arkasında birinci safa gelen, sonra birinci safa gelmekle beraber ihram tekbirine yetişen insanlar cemaatin farziyetiyle beraber çok çok daha büyük bir ecir daha alıyorlar. Hem safın önünde olmaları, sağ baştan başlar ecrin büyüklüğü bu tarafa doğru gelir. Hem de ihram tekbirine yetişmiş olmaları, ki bu nifaktan beraattir. Kişinin ihram tekbirine cemaate yetişiyor olması. Şimdi bunlar büyük faziletler. Tabi dikkat ederseniz bu faziletlere erişebilmek için kişinin erkenden mescide gelmesi lazım. Doğru mu? Şimdi koca camideki en sağ, birinci safın en sağındaki yeri tutmak istiyorsan ne yapacaksın? Herkesten bir iki saat önce mescide gelmen lazım. Doğru mu? Ha. Şimdi bazı akıllılar kendileri mescide gelmiyorlar. Misal perşembe günü akşamdan veya hizmetçileriyle o ilk safın mesela en başına seccadesini yolluyor adam. Ayakkabılarını koyuyor oraya. Mesela sandalyesi var mescitte diyelim, bilinen sandalyesini koyuyor. Veya bastonu var adamın, bastonunu koyuyor oraya. Şimdi mescide geldiği zaman ne olmuş oluyor? O akıllı mesela imam hutbeyi de belki bitirecek, daha yeni geliyor mescide. Ta en sonda durması gerekirken yürüyor, yürüyor, yürüyor, geliyor tabii en baştaki yere oturuyor. Tamam. Böyle bir uygulama var. Bizde bu yaygın olan bir şey değil. Bizde çok da görülmüş olan bir şey de değil. Araplarda böyle bir şey var, hala var yani. İnsanlar bu tip şeyleri, özellikle yaşlıların sandalyeleri var. Böyle oraya koyar yani. Öğlen namazında oraya bırakır gider. İkindi namazında geldiğinde o sandalye hala oradadır yani. Zaten oturmuşsan da kaldırıyor seni. Hani kalk diye kendisi oturuyor oraya. Şimdi diyor ki bu haramdır. Tamam? Bu yapılan amel haramdır. Bu yapılan amel niye haramdır? Yani sebebi nedir? Hani biri bize sorsa ise ki böyle bir şeyi men etmemizdeki sebep nedir? Birincisi bu gasptır. Çünkü mescid Allah Azze ve Celle'nin evi olması hasebiyle bütün Müslümanların kendinde hakkı olduğu bir yerdir. Tamam? Bütün Müslümanların kendisinde hak sahibi olduğu bir yerdir. Ve oradaki bir mekanı ancak bir insan kendisi kendi nefsiyle hac edebilir. Kim önce gelmişse o mekanda tasarruf etme hakkı ona aittir. Çünkü mübah olan bir şeyde hayırda önce olmak için, daha fazla ecir almak için adam bir çaba sarf etmiştir. Gelip mesela diyelim ki orada oturmuştur. Orası onundur. Kendisi gelmeyen ama işte kendince ecir avcılığı yapan insanların seccade sermesiyle, asa koymasıyla, ayakkabı koymasıyla bu mekanı erken gelen insanlar, bak adam geldi, mescide erken geldi. Bu mekanda tasarruf hakkı ona ait oldu. Öyle mi? Erken gelmesinden dolayı. Ama sen o mekanı hac ettiğinden dolayı adam orada ne yapamıyor? Tasarruf edemiyor. Sen ne yapmış oldun o zaman? Ona hakkı olan bir konuda ondan izin almadan tasarruf etmiş oldun. Doğru mu? Onu men etmiş oldun. Bunun adı İslam'da nedir? Bunun adı gasptır İslam'da. Çünkü burası umuma ait yerlerdir. Hiç kimse buradan mekan hac edemez. Ancak herkes şer'i belirlenen ölçülerle oradaki yerlerden tasarruf edebilir. Bu birincisi. Gasp dediğimiz şey de basit değil. Öyle değil mi? Yani gasp şimdi birazdan gelecek. Orada kılınan namazda bile ihtilaf var. Başkasına ait olan bir yeri gasp ettiğin için, yani gasp edilen bir yer parçasında kılınan namazın hükmünde alimler arasında haram olduğunda ittifak var, batıl olduğunda ihtilaf var. Yani haramlığında hepsi ittifak etmiş o namazın. Ama batıl olur mu? Yani borcu düşürmez mi insanla? Orada ihtilaf etmişler. Ayrıyeten bir de bunun manevi bir boyutu var kıyamet gününde. Kim yeryüzünden diyor Peygamberimiz bir karış yer gasp ederse kıyamet gününde Allah Azze ve Celle onu 7 kat yere dolar. Yani 7 kat yeryüzü insanın kendi içerisine dolayacak. Neden? Çünkü sen insanların bir karış insanlara ait olan bir yeri gasp ettiğinden dolayı. İkincisi, alimler demişler ki bu namaz kılan mescid ehline eziyettir. Bu amel namaz kılan mescid ehline eziyettir. Nasıl bir eziyettir? Birincisi manevi bir eziyettir. Birincisi nedir? Manevi bir eziyettir. Nasıl manevi bir eziyettir? Şöyle manevi bir eziyettir. Şimdi Müslümana eziyet etmek, Müslümana zulmetmek, zarar vermek her halükarda haramdır. Öyle mi? Şimdi siz diyelim cuma günü kalktınız, ezan saat 1'de okunuyor. Saat 9'dan kuşluk namazınızı kıldınız, yıkandınız, paklandınız, yağlandınız, kokulandınız, giyindiniz, mescide geldiniz. Deve kurban edeceksiniz mesela. Geldiniz, adamın bir tanesi seccadeyi sermiş oraya, orayı gasp etmiş. Bu kadar ecri seven, bu kadar hayırda önce olmak isteyen insan için bu belki milyarları kaybetmekten daha kötü bir şeydir. Yani o anki o hüznü, hani madem ecre bu kadar düşkündür, madem Allah Azze ve Celle'ye bu kadar yakın olmak istiyor, salih amellerde öncü olan insanlardandır. Salih amellerde öncü olan, yani sabikun bil hayrati biiznillah olan Müslümanlardan, bu mertebeye gelenlerin en büyük özelliği nedir? Onlar ecirde öncüdürler. Ecir onları geçtiği zaman hüzünlenirler. Yani bir ecir, mesela bir salih amel onlardan geçtiğinde yapamadıklarında bunu kendilerine dert edinirler. Mesela ki sahabenin ondan dolayı peygambere sorduğu bütün sorular hep ecir ve amele yönelik sorular. Öyle mi? Bir şey kaçırmak istemiyorlar. Hatta mesela peygamberimiz onlara zikirden, zikrin bir sadaka olduğunu anlatınca bak adam neyi dert etmiş kendine. Zehebe ehlüddusuri bil ucur. Yani ey Allah'ın Resulü tamam eğer sadaka ecirdir ama zenginler hem mallarıyla sadaka veriyorlar, ecir alıyorlar. Hem de işte efendim namaz kılıyorlar, zekat veriyorlar, bir de bundan ecir alıyorlar. Biz gariban Müslümanlar, sadece paramız yok, para verip şey alamıyoruz, ecir alamıyoruz, namazla zekatla ecir alıyoruz. Niye ki? Yani Allah onların rızkını genişletmiş ama onlar bizden daha fazla ecir. Adamın derdine bak yani, öyle mi? Şimdi bizim zamanımızdaki mesela zalimun li nefsi olan gruba dahil olduğumuz için çoğumuz, niye bu adamın bu kadar malı var? Niye bu adam ne biçim Müslüman? Falan bak, bizim kafamıza dert edeceğimiz mesele burasıdır. Sahabenin dert ettiği mesele bambaşka yani. Adamın malı mülkü adamın umurunda değil yani. Adam hem sadaka veriyor, ecir alıyor. Hem de namaz kılıyor, ecir alıyor diye. Peygamberimiz de onlara zikri anlatıyor. Yani hayırda öncü olan insanların temel vasfıdır bu. Bu onlara bir hüzün verir. Bu onları üzer. Şimdi sen geldin mescide bu kadar temizlendin, paklandın erkenden. Baktın vatandaşın biri mescidi hazzetmiş. Kendisi ağa 3 saat sonra gelecek. Ama sen o mekanı mesela kullanamıyorsun. Misal. Manevi olarak hiçbir kaybın yok senin yani. Sen ilk geldiğin için Allah mutlaka sana o ecri verecek. Ama manevi olarak sen o Müslümana eziyet etmiş olursun. İkincisi ise mesela düşünün mescit doldu. Yer hacz eden adam nerede yer hacz edecek? En ön saflarda değil mi? En ön safta namaz kılmak için. Şimdi cuma namazı kılınan bir camiyi düşünün. Adam arka kapıdan girecek. Ta ilk safa kadar milletin üzerinden atlaya şeye gelecek. Öyle mi? Bu yasaklanmış, haram olan bir şey. Peygamber aleyhissalatu vesselam ne diyor? اَلَّذِي يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ اِنَّمَا يَتَّخِذُوا جِسْرًا اِلَى جَهَنَّمْ. Yani kim insanların omuzlarından atlarsa yürürken bu cehenneme kendine bir köprü edilmiştir bu ameliyle. Yani caminin en arkasından gireceksin mescide, omuzlarından atla da herkese rahatsızlık verir. Tek tek çekil ta başa gidene kadar. Başka bir hadiste Peygamber aleyhissalatu vesselam bir tane sahabeyi görüyor, mescide giriyor arka taraftan, başlıyor yürümeye. Peygamberimiz diyor, iclis fakat azeyte. Yani otur, muhakkak ki sen insanlara eziyet ettin. Yani insanların omuzundan atlayaraktan insanlara eziyet ettin. Demişler ki alimler, mescitte mekan hacz eden adam müminlere maddi olarak da eziyet etmiş, kendisine cehenneme bir köprü edinmiştir. En son gelecek, milletin omuzundan atlayacak ta gidecek ilk safa. Oysa sünnet olan nedir? Mesela meclis adabı diye bir şey vardır İslam'da değil mi? Meclis adabı. Ne demektir meclis adabı? Hadis kitaplarına baktığımızda, fıkıh kitaplarına baktığımızda adab-ül meclis diye bir şey vardır. Yani meclise sonradan gelen nasıl selam verecek? Bu bir. Nasıl oturacak? Bu iki. Kim kimin yerine oturabilir? Bu üç. Biri birinin yerine kalkabilir mi? Kalkamaz mı? Bak İslam meclislerimize bir adab getirmiş. Ne konuşabiliriz? Girerken nasıl başlayacağız, çıkarken nasıl bitireceğiz meclisi mesela. Hepsine Peygamber aleyhissalatu vesselam bir adab getirmiş. meclisi ihlal eden adaplardan bir tanesi de insanın otururken başkalarına rahatsızlık vermesidir. Mesela herkesin dar oturduğu bir mecliste sen ayaklarını yaymışsın oturuyorsun örneğin. Veya bağdaş kurmuşsun oturuyorsun mesela. Millet sıkış tepiş iç içe. Sen şey sanki yedi köyün ağasıymış gibi yaslanmışsın bir yere oturuyorsun mesela. Bu İslam'da caiz olan bir şey değildir. Misal. Tamam. Bu meclis adabına aykırı bir şeydir. Yani gelip insanların omuzundan atlayıp. Nedir peki meclis adabında var olan? Bulduğun yere oturmak. Eğer darlık varsa da meclisten genişlemelerini talep etmektir. Peygamber diyor sizden kimse kimseyi mekanından kaldırmasın, genişleyin desin. Yani kim meclisini genişletirse Allah da kıyamet gününde onlara genişletir diye. Nerede yer bulduysan geçeceksin oraya oturacaksın. Tamam? Şimdi bu niye yani alimler niye bu konuya değinmiş? Bunun zararı ne? Bunu anladık, değil mi? Şimdi sıra geldi ikinci meseleye. Peki bu adam bu fiiliyle madem burayı gasp etmiştir, o zaman burada kılmış olduğu cuma namazının hükmü nedir? Gasp edilen yerde namazın meselesini işlemiş miydik biz? Anlatmış mıydık? Yani namazın aynısıdır demiştik değil mi? Tamam. Şimdi ona geçti bu defa. Şeyhülislam İbn Teymiye devam ediyor. Diyor وَهَلْ تَصِحُ صَلَاتُهُ عَلَى ذَٰلِكَ الْمَفْرُوشُ Bu yere sermiş olduğu şeyin üzerine kılmış olduğu namaz sahih olur mu? فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ Onda alimler için iki tane görüş vardır. لِيَنَّهُ غَسَبَ Niye alimler ihtilaf etmişler? Şimdi ona illetini açıklıyor. لِيَنَّهُ غَسَبَ بُقْعَةً فِي الْمَسْجِدِ Çünkü o mescitte bir yer parçasını gasp etti. بِفَرْشِ ذَٰلِكَ الْمَفْرُوشِ فِيهَا Bu sergiyi oraya sermesiyle mescitte bir yeri gasp etti. وَمَنَعَ غَيْرَهُ مِنَ الْمُصَلِّينَ Ve kendi dışındaki namaz kılanları da men etti. اَلَّذ۪ينَ O namaz kılanlar ki يَسْبِقُونَهُ اِلَى الْمَسْجِدِ Ondan önce mescide geliyorlar. اَنْ يُصَلِّيَ ف۪ي ذَٰلِكَ الْمَكَانِ Bu mekanda namaz kılabilmek için ondan önce mescide gelenleri bu sergiyi o mekana sermekle gasp etmiş oldu ve onları namazdan men etmiş oldu. وَالْمَأْمُورُ بِهِ Kendisiyle emredilen, emrolunan şey اَنْ يَسْبِقَ الرَّجُلُ بِنَفْسِهِ Kişinin kendi nefsiyle önce gelmesidir. İlel mescidi mescide. فَاِذَا قَدَّمَ الْمَفْرُوشَ Bir sergiyi takdim ettiği zaman وَتَأَخَّرَ هُوَ Ve kendisi de geciktiği zaman. Seccadesini önceden seriyor ama kendisi geç geliyor. Mesela فَقَدْ خَالَفَ الشَّرِعَةَ مِنْ وَجْهَيْنِ Şeriata iki yönden muhalefet etmiş olur. مِنْ جِهَةِ تَأَخُّرِهِ Geç kalması cihetiyle şeriata muhalefet etmiş olur. وَهُوَ مَأْمُورٌ بِالتَّقَدُّمِ O takaddum ile me'murdur. Yani kişinin namaza erken gelmesi emrolunmuştur. Geç kalmasıyla şeriata bu konuda bir muhalefet etmiştir zaten. وَمِنْ جِهَةِ غَصْبِهِ Ve gasp etmesi cihetiyle de şeriata muhalefet etmiştir. لِتَائِفَةٍ مِنَ الْمَسْجِدِ Mescitten bir köşeyi gasp etmesiyle. وَمَنْعِهِ السَّابِقِينَ اِلَى الْمَسْجِدِ Ve önceden mescide gelenleri men etmesiyle en yusallu fihi onda namaz kılmalarını ve en yutimmu saffel evvele fel evvele saffı sıra sıra birinci saftan tamamlamalarını men ettiğinden dolayı şeriata muhalefet etmiştir. Thumma sonra innehu o muhakkak ki o yetehatta rikaben nasi insanların omuzlarından atlar. Tehatta ne demek? Adım atmak demek. Değil mi? تَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ Yani insanların omuzunun üzerinden adım atmak demek. اِذَا حَدَرُوا Hazır oldukları zaman. Tamam. Şimdi normalde biz daha önce de demiştik gasp edilen yerden namaz meselesinde alimler arasında ihtilaf var. İmam Ahmet'ten meşhur olan görüş, farklı rivayet de var çünkü, gasp edilen mekanda kılınan namaz batıldır. Gasp edilen namaz mekanda kılınan namaz batıldır. Cumhur ulemaya göre gasp edilen mekanda kılınan namaz haramdır ama batıl değildir. Yani kişi o kılmış olduğu namazla günah kazanır. Ama boynundan borcu da o namaz düşürür. Yani sahihtir. Allah katında sen mesela o gün öğle namazını kılmış gibi görünürsün. Tamam? İmam Ahmed'e göre ise hem haramdır günah kazanırsın hem de sen kıyamet günde dirildiğinde öğlen namazını kılmamış olarak dirileceksin. Çünkü niye? Gasp edilen mekanda kılınmış olan namaz batıl olduğundan dolayı. Anlaşıldı. Peki bunu neye dayandırmışlar? bu batıllığı. Nehi, her nehi beraberinde fesadı getirir mi? Yoksa her nehi beraberinde fesadı getirmez mi? Tamam. Her nehi beraberinde fesadı getirir mi? Yoksa her nehi beraberinde fesatlığı getirmez mi? Yani bir konuyla alakalı şeriatta varit olmuş olan herhangi bir nehi o işe taalluk ettiğinde o işi kökünden batıl kılar mı? Yoksa nehi bazı yerlerine taalluk ettiğinde onu batıl kılar, bazı yerlerine taalluk ettiğinde ise haram olur ama batıl olmaz mı? Anlaşıldı? İşte bu meseleyle ilgili normalde ittifak ettikleri nokta şurası. Yani her nehi fesadı gerektirmez. Mesela eğer nehi işin aslına, erkanına, şurutuna taalluk ederse fesadı gerektirir, batıllığı gerektirir. Ama eğer nehi işin erkanına ve şurutuna değil de kemaliyetine taalluk ederse veya harici bir unsura taalluk ederse mesela, o zaman demişler haramdır ama fasitliği beraberinde gerektirmez. Bak asılda ne yapmışlar? Asılda ittifak etmişler. Ama işte gasp eden adamın gasp ettiği yerde kıldığı namaz işin aslına mı taalluk ediyor bu nehi? Yoksa aslı dışındaki bir yere mi taalluk ediyor? Tamam. Bak kaidenin aslında ittifak var ama bu suretin yani gasp edilen yerde kılınan namaz şekil ve sureti kaidenin birinci kısmına mı dahildir, ikinci kısmına mı dahildir, burada ihtilaf etmişler. İmam Ahmed'e göre kişi namaz kıldığı o fiillerle yani tekbiriyle, kıraatiyle, rükûuyla o mekanı gasp ediyor zaten. Tamam? Yani doğal olarak da o fiillerin bizzat kendine haram taalluk etmiş olur. Nasıl ki elbisede necasetle beraber namaz kılma gibi, necaset elbisene taalluk etmiş senin, öyle mi? Hakeza demiş ki kişi rükusuyla yani mesela bu adam gasıptır diyoruz, öyle mi? Biri bize sorsa nasıl gasıp oldu bu adam? Yani nasıl gasıp oldu? İmam Ahmed diyor ki rükusuyla, secdesiyle yani namazın rükünleriyle gasıp bu adam. O yaptığı secdesi bir gasp. Çünkü mekan ona ait değil, başkasının mekanında secde ediyor. Doğal olarak o mekanı gasp etmiş oluyor, o secdeyle gasp etmiş oluyor. Secdedir, rükudur, kıyamdır, bunlar da namazın rükünleri ya. Gaspın haramlığı namazın rükünlerine taalluk ediyor. Anlaşıldı? Ondan dolayı bu namaz nedir? Batıldır. Cumhur ise diyor ki hayır, önce bu mekanı gasp etti. Mekan zaten mahsus bir mekandır. Daha sonra bu amelleri orada yaptı. Ve bu yapmış olduğu yani gasp edilen mekanla namaz arasında bir alaka yoktur diyorlar. İpek elbiseyle namaz kılmak gibidir bu diyorlar. İpek elbise nehyedilmiştir. Senin elbisende ipek olduğu zaman. Ama diyorlar namaz ayrıdır, elbise ayrıdır. Yani namazın kendisi değildir elbise. Tamam. Bu şekil usulü bir mesele yani. Usul fıkıhta içine düşmüş oldukları bir ihtilafın şeye yansıması. Fıkha yansıması. Zaten Allah-u Alem konu olarak da biz usul fıkıhta oraya geldik öyle değil mi? Ne şeyi anlattık? Ahkam-ı vada'iyeden sebep, mani, şart. Üçünü anlattık değil mi? Üçünü de anlattık mı? Geldikçe sıhhatle fesada geldik zaten. Orada zaten sıhhat, fesat ya da şeyden nehi yani emir neye delalet eder, nehi neye delalet eder. Oraya geldiğimizde zaten tafsilatıyla inşallah örnekleriyle beraber bunu işleyeceğiz. Anlaşıldı? Burada kaideyi anlamaya çalışmayın. Kaidenin yeri usul fıkıh. Burada neyi anlayın? Kaidede neredeyse ittifak var. Ama gasp edilen mekanda kılınan namaz kaidenin birinci kısmına mı dahildir, ikinci kısmına mı dahildir? Burada ihtilaf var. Kaidenin birinci kısmı neydi? Nehi, namazın rükünlerine ve şartlarına taalluk ederse onu şey yapar, batıl kılar. Ama rükün ve şartların dışındaki bir şeye taalluk ederse sahihtir ama haram işlemiş olur. Anlaşıldı? Kaidenin burada ittifak var. Şimdi ihtilaf nerede? Gasp edilen mekanda kılınan namaz, gasp edilen suyla alınan abdest mesela, işte gasp edilen elbiseyle kılınan namaz mesela vesaire. Bu tip şeylerde kaidenin birinci kısmına mı dahil? Yani namazın rükununa ve şu şartlarına mı taalluk ediyor? Yoksa alakası yok. Namazın rükunları, şartları ayrı. Bu ondan ayrı bir konu. İşte İmam Ahmed bir kabul ettiği için meşhur rivayette batıldır demiş. Cumhur ulema ayrı kabul ettikleri için haramdır ama sahihtir demiş. Anlaşıldı? Gasp edilen suyla abdest meselesini anlatırken kaç görüş saymıştık? Tamam. Evet, meşhur görüşü. Değil mi? Gasp edilen suyla alınan abdest sahih değildir, kılınan namazı geçerlidir. Onunla namaz olmaz, evet. Çünkü aramada yani bir şey batıldır, sahihtir diyemem için delil lazımdır. Evet. Yani batıl olduğunu gösteren sahih ve sahibi delil olmadığı için bunun batıl olduğunu söylemeyiz. Ama haramdır. Değil mi? Başkasının mülkünde izni olmadan tasarruf edip. Bak aynısı namaz için de geçerli, elbise için de geçerli. İlâ mâhili. Anlaşıldı? Biz abdest meselesinde abdestin şartları diye zikretmiştik. Bunun altında bu maddeyi zikretmiştik. O zaman burada şartlara tahallük eden mesele yok mu? Bak, olayın tasavvurunda problem var. Cumhur-u ulemaya göre, buradaki mesela İmam Ahmed'e göre suyun gasp edilmemiş bir su olması veya suyun gasp edilmiş bir su olması abdestin içerisine dahil. Cumhur ise alakası yoktur diyor. Yani gaspla suyun arasında şeriat bir bağlantı kurmamıştır. Gasp ayrı bir nehy edilmiştir. Su ayrı emredilmiştir. Yani burada nehy ile emir birbirinden ayrıdır, münfektir diyorlar, tamam. İmam Ahmed de yok diyor, yani nasıl birbirinden münfektir? Tamam, ayrı olsa da sonuçta bu amelde ikisi birleşmiştir diyor. Anlaşıldı? Cumhur da diyor ki tamam, bu amelde ikisi birleşmiştir, burası doğrudur. Ama bu birleşmenin bunu batıl kılacağına dair senin elinde ekstra bir nas olması lazım diyorlar. Anlaşılıyor değil mi mesela? Yani cumhur da mesela biliyor, gasp edilen mekanda sen ruku yapıyorsun, secde yapıyorsun, kıyam yapıyorsun. İmam Ahmed diyor ki tamam bak, bu ikisi birbirinden ayrıdır. Yani nehi sonradan geldi, gaspın nehiliği sonradan geldi namaza bitişti. Ama bu ikisinin bitişmesi namazı batıl kılar diyor. Cumhur diyor ki yok, tamam bu ikisinin bitişmesinin bunu haram kıldığı, gaspın haram olduğundan bellidir. Ama bu gaspın haramlığının bu namazı batıl kıldığı, bunun için diyorlar senin elinde bir tane şey olması lazım, sarih bir delil olması lazım. Anlaşıldı? İnşallah. Soru mu soracaktın abi? Burada sadece dediğim gibi bizi burada bağlayan konu hangisi? Kaideyi ve kaidedeki ihtilafı değil. Kaidenin ihtilafı, Hanefilerin ihtilafı, Cumhur'un ihtilafı, İmam Ahmed'in ihtilafı, usul fıkıhı anlatacağız zaten. Yakın konular, o konunun içerisindeyiz zaten. Bizi burada ilgilendiren, alimlerin kaidede genel olarak ittifak ettiği ama sureleri, yani vakada yaşanan olayları o kaideye dahil etme konusunda ihtilaf ettikleri. Tamam? Nereye geldik? Ha, وَمِنْ أَحْكَامِ الْجُمْعَةِ أَنَّ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ وَمِنْ أَحْكَامِ الْجُمْعَةِ Cuma namazının ahkamındandır. أَنَّ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ Kim mescide girerse وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ Ve imam da o hutbe veriyor haldeyken mescide girerse, buradaki vav nedir vavı? Vav haliyedir değil mi? Vel imam yani ve fi halati kevnil imami hatiben veyahut da yehtubu. Lem yeclis hatta yusalli rekateyni, iki rekat namaz kılmadan oturmaz. Yucizu fihime. O ikisinde acele eder. Yani özet. Hani evceze ve ciz, onu özet yapar, kısa kılar. Li kavli sallallahu aleyhi ve selleme izâ câe ahadukum yevmel cumu'ati, sizden biri cuma gününde geldiği zaman وَقَدْ خَرَجَ الْاِمَامُ İmam da çıkmışsa فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ İki rekat namaz kılsın. Muttefekun aleyhi. Hadis muttefekun aleyhtir. Zade Müslimun, Müslim ziyadesinde dedi ki bir ziyade rivayet getirdi. وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا O ikisinde yani hızlı davransın, acele etsin. اَيْ يُسْرِعْ Yani acele davransın. فَاِنْ جَلَسَ Şayet oturursa قَامَ فَاَتَى بِهِمَا Kalkar ve o iki rekatı yerine getirir, kılar. لِيَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem اَمَرَ الرَّجُولَ Adama emretti. اَلَّذِي O adam ki celese oturdu. قَبْلَ اَنْ يُصَلِّيَهُمَا O iki rekatı kılmadan önce oturan adama Peygamberimiz onu kılmasını emretti. فَقَالَ لَهُ قُمْ فَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ Kalk ve iki rekat namaz kıl. Hatırlıyorsanız biz demiştik ki umumen yani cuma namazının dışında mescid ahkamından bir tanesi de tahiyyetül mescittir. Öyle mi? Tahiyyetül mescid ne demekti? Mescidi selamlama namazı demekti. Bu namazı niye kılıyoruz? Bu Allah'ın hakkıdır bizim üzerimizde. Ta ki o mescide önem verdiğimizi, mescidi ihtiram ettiğimizi, saygı duyduğumuzu göstermek için. Nasıl ki Kabe'ye geldiğimizde tavaf-ül kudum yapıyoruz. Hani selamlama tavafı yapıyoruz. Hakeza mescide girdiğimizde de sünnet olan iki rekat namaz kılıyoruz. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam demişti ki اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ Sizden biri mescide girdiğinde iki rekat kılmadan oturmasın. Şimdi burada asıl problem aslında sıra yanlış oldu. Yani kitaptaki sıra hatalı bir sıra. Niye? Önce hutbe ahkamını zikredecekti. Ondan sonra bunu zikrettiğinde zaten otomatikman oturacaktı. Yani niye alimler tahiyyetül mescid meselesini bir daha tekrardan cuma babında zikretmişler? Hemen anlayacaktık. Çünkü cumada Peygamber aleyhissalatü vesselam konuşmayı yasaklamış. Konuşanı uyarmayı yasaklamış. Cuma anında hareket eden insanları yasaklamış. Tamam? Hutbe anında yani imam hutbe verirken. Şimdi bununla beraber peki diyelim adam mescide girdi ve imam hutbeye başlamış. Peki bu adam ne yapacak? Karışıklık buradan geliyor, tamam mı? Hutbe esnasında bir şey yapmayacaksın, sadece dinleyeceksin ya. İşte normalde eğer hiçbir nas elimizde olmasaydı diyecekti ki cuma günü imam hutbe verirken kişi namaz kılamaz. Ama bunun zıddına elimizde neler var? Naslar var. Hem Peygamber aleyhissalatü vesselam Süleykül Gatafani mescide girdiği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam ona diyor ki هَلْ سَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ Sen iki rekat namazını kıldın mı? Yok diyor, kum. Adam oturmuş ha, girdi oturdu. Kum. فَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَحْ İki rekat namaz kıl. وَلْتَتَجَوَّسْ فِيهِمَا Yok, estağfurullah, o ayrı bir rivayet. Kalk iki rekat namaz kıl diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam ona. O şekilde onu uyarıyor. Bundan dolayı da cumhur ulema demiş ki kişi cuma günü girdiğinde eğer imam hutbe veriyor olsa bile Peygamberimizin bu ikinci emriyle tahiyyatul mescid namazını kılacak ama acele edecek. İmam Malik de demiş ki bu haramdır. İmam Malik de demiş ki cuma günü imam hutbe verirken tahiyyatul mescid namazı kılmak haramdır. Niye? Çünkü bir sonraki konuyu anlatırken göreceğimiz hadisleri bu hadisi neskeden bir hadis olarak kabul etmişler. Tamam, İslam'ın ilk başında böyleydi. Ama daha sonra Peygamberimiz hutbede konuşmayı yasaklayınca bu da beraberinde neskedilmiş oldu. Çünkü konuşma veya konuşana emri bil maruf yapıp sus demek eğer haram kılınmışsa, yasaklanmışsa iki rekat namaz kılmak daha evla bir yol ile yasaklanmış olur demiş. Tamam, peki bu doğru bir görüş müdür? Değildir. Çünkü nesh iddiası beraberinde kat'i delil gerektirir. Sebep, şeriatta kat'i bir şekilde sabit olmuş olan bir nas'ı amelden düşürüyorsun. Öyle mi? Şimdi bak İmam Malik ne yapıyor? Bu hadisi amelden kaldırıyor, tedavülden kaldırıyor. Nesh ne demektir? Uygulamada olan bir şey sonradan gelenin onun hükmünü kaldırmasıdır. Öyle mi? Kimsenin böyle bir hakkı var mıdır? Ancak delille, delil getirirsin. Dersin bu ilk başta böyleydi, sonra bu nas geldi, bunu şey yaptı, kaldırdı, deriz eyvallah. Ama böyle olmadığı zaman ne deriz? Bu İmam Malik'in görüşüdür. Ama cumhur ulema buna muhalefet etmiştir. Çünkü ellerinde neshi gerektiren ve gösteren bir delil mevcut değildir. Ha diyelim biri bize böyle bir soru sordu size. Peki dedi gerçekten, mesela arkadaşın konuştuğunda ona sus diyemiyorsun. O sorursa bu bir emri bil maruf. Peygamber bunu bile yasaklamış. Niye namazı yasaklamamış? Cevabımız ne olacak? Ha, bu meseleler taabudi meselelerdir. Taabudi meselelerde de aklın payı yoktur. Anlaşıldı? İnşallah. وَمِنْ اَحْكَامِ صَلَاتِ الْجُمُعَةِ Devam edelim mi? Yeter mi? Tamam. İnşallah. Sorusu olan var mı buraya kadar olan kısımla ilgili? Soru. Soru. Evet. Hocam geçen konularla alakalı bir soru. Mesela biz kabirlere doğru namaz kılma meselesinde kabirin doğru namaz kılmanın batıl olduğunu, o namazın batıl kılacağını söyledik. Çünkü Peygamberimiz kabirlere doğru namaz kılmayın dediğini söyledik. Şimdi bu hadisten bu fesadı gerektirdiği nasıl? Nasıl anladık? Çünkü burada bizzat Peygamberimiz namazı nehyetmiş. Kabirlere doğru namazın bizzat komplesini nehyetmiş. Ondan anladık. Tamam? Bak burada gasp edilen yerde namaz, Peygamberimiz gasp edilen yerde namaz kılmayın dememiş ki. Gaspı ayrı yasaklamış. Gasp edilen yerde namazın kılınması ise dış bir delilden anlaşılıyor. Tamam? Ondan dolayı demişler ki şeydir. Zaten cumhur-i ulemaya göre yine kabre doğru kılınan namaz eğer orası necis değilse gene ihtilaf vardı. Değil mi? Ama bak orada bizzat biz dedik racih olan budur sebep. Çünkü Peygamberimiz bizzat namazın kendini yasaklamış. Anlaşıldı? Ama burada öyle bir nehi yok. Yani bizzat gasp edilen yerde namazın kılınmasını yasaklayan bizatihi bir delil yok. Tamam. Bu da mutlak bir nehi değil midir mesela? Hangi yan karineyle? Şimdi normalde mesela asıl olan nedir ama? Mesela emirde, emir hem şeye şamildir, nedir adı? Vücubiyete şamildir, hem de mendubiyete şamildir, racih olan. Öyle değil mi? Ama asıl olan hangisidir? Vücubiyete delaletidir. Nehi, mesela hem tahrime hem de kerahete şamildir. Ama asıl olan hangisidir? Tahrime delaletidir. Nehyin fesada delaleti hem şeye fesada hem yani şeyi sıhhatini nefyetmeye hem de mesela şey kemalini nefyetme. Ama asıl olan hangisidir? Sıhhatini nefyetmesidir. Tamam? Asıl olan. İkinciye karine lazım bize. Yani onu ondan sarf etmek için bize bir karine lazım. Ama asıl olan eğer geldiği zaman elimizde başka bir şey bulunmadığında neye döneriz? En asla döneriz. Yani Arap lügatında bu ved edildiğinde neye ved edilmiş? İlk konduğunda mutlak nehye, mutlak nefiye, mutlak emre, öyle değil mi? İstalebe delalet edilmiş. Ondan dolayı asla döneriz. Ama sonra istiamalde bu değişmiş. Yani ilk veda'da bu buna konmuşken istiamalde sıhhati nefiyetmek için de kullanılmış, kemali nefiyetmek için de kullanılmış. Olayın hakikatini batıl kılmak için de nehy olmuş, irşad için de nehy kullanılmış istiamalde, öyle mi? Bu olduğundan dolayı araştırmaya gidilmiş. Ama birbirine tercih ettirecek bir karine bulunmadığında neye döneceğiz mecbur? Arap lügatındaki asla döneceğiz. O da ilk vada'ında nedir? Asıl olan fesada delalet etmesidir. Tamam. Başka sorusu olan? Biri daha el kaldırdı sanki. Hocam dersin başında demiş olduğunuz o ravatip sünnetlerin işte 4-6 ile kılınabilir. Bu 4 ve 6 ikişer ikişer değil mi hocam? İki kılınık ondan sonra mı? Yani ona dair rivayetlerde bir şey yok. Hani 2-2-2 kıldı sonra 2-2-4 kıldı öyle bir şey yok. Zaten demiştik genel olaraktan sünnetlerin hemen hepsinin 2-2 kılınması efdal olandır. Çünkü Peygamberimiz umumen 2-2 kılmış ama bazen 4 rekat takılmış. Öyle değil mi? Söylememiş miydik bunu? Bazen 4 rekat hatırlamıyorum ama bu şekilde. Hatırlayan var mı bazen 4 rekat? Hatırlayan? 4 rekat. Demiştik ya Hazreti Ayşe annemiz diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 4 rekat kıldı. La tes'elen husnihinne ve tulihinne diye vitir namazını anlatırken 4 rekat kıldığını demiştik. Revatip olan sünnetlerde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın genel olarak umumen zaten teşviki ve fiili 2'dir. Değil mi? Salatul leyli mesna mesna diyor Peygamberimiz. Bu rivayette ihtilaf yok, bu sahih. Ama salatul leyli ve nehari mesna mesna, burada nehari lafzı ravinin tasarrufu mudur, işte şaz mıdır artık veya muttarip midir neyse alimler arasında ihtilaf edilmiş dedik. Öyle değil mi? Nehari lafzını. Genel alimler kabul etmiş, cumhur ulema kabul etmiş. Demiş ki nehari lafzı da şeydendir, hadisin kendindendir. Ama doğal olarak öyle olunca ne oluyor? Hem gündüz namazları hem gece namazları 2-2 olmuş oluyor. Ama dedik muhaddisler yani olaya fıkıh cihetiyle değil de hadis cihetiyle bakanlar, teknik cihetle bakanlar genel itibariyle nehari lafzını kabul etmemişler demiştik. Ama Peygamber'in fiili uygulamasında da Peygamberimizin genel olarak namazlarını gündüz de gece de 2-2 kıldığı var. Ama kısmen Peygamberimizin 4 rekat kıldığına dair de, ayırmadan 4 rekat kıldığına dair de rivayetler var. Tamam. Başka? Tamam. Ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.